alle så hadde de. Alle så hadde de. Alle så hadde de. Og det var en og... Og det var en og to og tre og alle fire og fem, seks, sju og...